Szóval római levél, a harmadik fejezet, és a 21. verstől fogjuk megnézni a rész végéig. Egy kis emlékeztető, bártán mindjárt itt voltatok. De egy nagyon fontos fejezeteket néztünk meg, és ugye úgy hagytuk abba a múlt héten, hogy hát egy kicsit olyan lehangoló volt. Sőt, ugye ezek az első alkalmak, ezek az első órák, ezek az első részek, hát elég fekete képet festenek le az ember állapotáról, de tudjuk, hogy ez nem véletlen. És ugye Pál ki szeretné hangsúlyozni, vagy ki szeretné emelni, és meg szeretné győzni az embert, az embereket, hogy mindnyájan vétkesek, és hogy mindnyájan bűnösek. És ugye, múlt héten egy ilyen, igen, ilyen résszel is fejeztük be, ahol Pál az ószövetségiből idéz verseket, ugye a Zsoltárok könyvéből, a Prédikátorból, a Példabeszédekből és Ézsaiás könyvéből, és csupa olyan igeverseket emelt ki Pál, ami azt igazolja, hogy minden egyes ember bűnös és vétketett. Ugye olyanokat mond, mint például a 10. verstől, hogy nincs igaz ember egy sem, nincs aki értse, ugye a 11. vers, nincs aki értse, nincs aki keresse Istent, mind elhajoltak, valamennyien megromlottak, nincsen aki jót tegyen, és stb. Stb. És ugye Pál nem véletlenül akarja ezt így kihangsúlyozni, vagy hangsúlyozza ezt ki. Ezek nagyon fontosak. Ugye arról beszéltünk, arról is beszéltünk a múlt héten, hogy mintha egy orvosnál lennénk, aki egy diagnosztizálja a mi betegségünket, a mi állapotunkat, és ugye arról beszéltünk, hogy úgy tudunk meggyógyulni, akkor lesz gyógyulás abból a betegségből, ha van egy pontos diagnózis. Hogyha megtudjuk, hogy mi a pontos problémánk, betegségünk, és ugye majd az orvos, aki ugye a szakértő ugye ennek a betegségnek, ő megállapítja, megvizsgál minket, és megállapítja, hogy ez a bajunk, és aztán majd ugye az orvos fogja a gyógyszert, a receptet felírni, hogy mit kell tennünk majd ezzel a betegséggel. Mi az, ami elhozza nekünk a gyógyulást. És ugye, de ehhez nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy elmenjünk az orvoshoz, hogy felismerjük, hogy bajban vagyunk. Hogy az ember felismerje, hogy betegségben van, hogy az ember felismerje, hogy beteg. Az ember ugye felismerje, hogy bűnös. És Pálnak nem ez a célja itt, hogy az embert lehúzza. Ugye nem az volt az elmúlt órán a célom, hogy mindenkiben ilyen rossz hangulatot keltsen, és az egész hétvégig ilyen rossz legyen. Hanem az volt az a cél, hogy felismerjük mindjárt a mi állapotunkat. És Pálnak is ez a célja. És ugye az első részek a római levélben erről is szólnak. Ugye ott van négy fajta ember ott az elején, az első két részben. És ugye felsorol mindenféle embert. Lehet az vallásos ember, lehet erkölcsileg esetleg tiszta, és tehet jó dolgokat, de mindnyájan vétkeztek. Mindenki bűnös. És mindenkinek szüksége van erre a receptre, erre a gyógyírre, amit majd ma fogunk meglátni, hogy mi is az. És ugye ma látjuk meg, és ma érkeztünk el ahhoz a részhez végre, amiben így végre így fellélegezhet az ember, hogy na végre jön valami jó, amit így Pál majd mond, hogy ebből a lehetetlen helyzetből, ugye olyan lehangul ez az egész helyzet, hogy akkor hogyan is van ebből szabadulás, hogy hogyan is juthat ki ebből az ember. De látjuk majd most itt a harmadik fejezetben, a 21. verstől, hogy mi is a megoldás. Tehát egy egészen más versek jönnek most. Egészen egészen másról lesz most itt szó. Ugye többé már nem arról szó, hogy milyen az állapotunk, hogy milyenek vagyunk, hanem most már Isten munkájáról lesz szó. És ez olyan jó, amikor ugye ő ránézünk, és ráfigyelünk. Mert amikor mi emberek, ugye emberekre nézünk, az ugye lehangoló tud lenni. Ugye most éppen itt az elején beszéltünk, hogy milyenik is vagyunk, ugye? Hogy ha van garázs, akkor ugye nem áll be az ember a garázsba, ha nincs, akkor az milyen baj. Hogyha van mosógép, vagy mosogatógép, ugye akkor az ember még abból is lusta kipakolni, vagy belepakolni. És ugye az ember ugye látja ebben az ő lustaságát, a gyengeségét, a bukottságát. És ha mi egymásra nézünk, ha az ember az emberre néz, ugye abban látja, hogy fú, hát ilyen az ember, és hogy ez ilyen elkeserít, hogy én is ilyen vagyok. De milyen jó ugye az Úrra nézni, mert az Úr nem ilyen, az ő benne van remény. És milyen jó, hogy ránézek, és azt mondom, hogy igen, az Úr képes munkálkodni. Képes munkálkodni magamban, másokban, és van remény. És ugye nem emberre kell tekintenünk, hanem az Úrra. És ugye ez a dolgunk, ez az elhívásunk, erre hív az Úr, hogy őrá figyeljünk, hogy ne az emberre. És most majd látjuk, hogy Isten micsoda csodálatos tervet talált ki az ember üdvözítésére. Olvassuk akkor a 21-es verset. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Ugye láttuk eddig, és a 20. versben is ezt olvassuk, hogy a törvény ugye nem tudja megigazítani az embert. Hogy a törvény egyetlen egy embert sem tud igazzá tenni. Senki nem tud a törvényből megigazulni. És látjuk a 20. versben, hogy a törvény célja nem is ez volt. Hogy Isten nem is ezért adta a törvényt, hogy ezáltal valaki majd üdvözüljön, hanem egészen más volt a törvénynek a célja. És itt Pál azt el is mondta nekünk, hogy a törvény felismertette velünk, hogy bűnösök vagyunk. Elolvassuk, látjuk, és igazából azt kell kiáltanunk, hogy hát ezt mi nem tudjuk megtenni. Én ennek nem tudok megfelelni, ennek a törvénynek. De nem is ez volt a célja Istennek, hanem az, hogy ez a felismerés meglegyen. Hogy ez a kétségbeesett kiáltás meglegyen az emberben. Hogy, jaj Uram, de hát akkor hogyan? Akkor miként? És ugye ezt olvassuk itt, hogy de Isten most nem a törvényen keresztül közelít az emberhez. Hogy egy olyan időszakot élünk most, amikor Isten nem ezt használja, hanem Isten igazsága, vagy Istennek a szentsége másképp jelenik meg. Isten másképp mutatja meg most az ő szentségét, az ő tökéletességét, az ő igazságát. Ugye van egy szüksége volt Istennek egy tervre. Mert mit is látunk az igében? Ugye fontos volt, hogy egy olyan terv legyen, ami egyszerre szolgálja Istennek az igazságát, de megmenti a bűnös embert. Mert tudjuk, hogy a bűnért ugye büntetés jár, ugye halál jár. Tehát egyrészt ugye az az igazság, hogy a bűnt, a bűnöst ugye el kell ítélni. Mert Isten nem nézheti a bűnt, nem nézheti el a bűnt. Nem nézheti, nem tekintheti azt semmisnek, hanem arra a törvény szerint ugye igazságosan le kell sújtani. És ezért ugye azt el kell ítélnie. Tehát Istennek igazságosnak kell lennie. De akkor ez hogy legyen? Hogyan történjen meg? Mert ha Isten igazságos és ezt megteszi, akkor elveszünk. Akkor mindnyájan. De mit látunk az igében? Hogy Isten szereti a bűnöst. Hogy Isten szerelmes az emberben. az emberbe, és fontos neki az ember, és meg akarja menteni. És nem akarja, hogy elveszem. Nem akarja, hogy elveszünk. Ott, mintha ott lenne Isten ebben a kettőségben, ugye, hogy egyszer ott van az igazság, amit be kell tartani, hiszen Isten igazságos. Ha ezt nem tennénk, akkor ugyan miért tenné meg más dologban? Tehát akkor le kell sújtani az igazságos ítélet szerint, de ugyanakkor meg az Isten szeret is. Isten szeret engem. Szereti az embert. Tehát ez olyan, mintha egy nagy dilemma lenne, hogy akkor most mi történjen. Isten igazsága a bűnös halálát követeli, de Isten szeretete a bűnös örök boldogságát kívánja. Tehát ez az a nagy dilemma. De ugye az evangélium elmondja nekünk erre a megoldást, hogy hogyan lehetséges, hogy ne sérüljön Istennek az igazsága, és ne sérüljön az ember, hogy ne vesszen el az ember. Ugye ez az evangélium, ez az örömhír, hogy erre a dilemmára Istennek van egy megoldása. Hogy milyen jó, hogy Istennek van egy megoldása. Én itt ott állok ebben, ott állnék ebben a helyzetben, de hát hogyan? Hogyan menekülök akkor meg? Hogyan lesz ebből az egészből örömhír, jó hír? De ez a jó hír, hogy Isten most már Jézuson keresztül jelenti ki az ő igazságát. Hogy van megoldás erre, hogy Jézus a megoldás. Olvassuk tovább a 22. verset. Isten pedig azt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által. Minden hívőnek, és utána majd folytatjuk a következő verstől, vagyis következő mondattól. Tehát még egyszer, Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Tehát az igazsága nem nyerhető el a törvény által. Nem, akkor mi a megoldás? A megoldás ugye Jézusban van, az igazsága Jézusban van. Az igazság Jézus Krisztuson keresztül jön el. Azon keresztül, hogy mi a hitünket Jézusba vetjük. Tehát ugye a Jézusban vetett hit a megoldás. És ugye majd a következő versekben végigmegyünk, hogy ugye pontosan mit is tesz Jézus, vagy mit is tett Jézus. De ugye a lényeg most, az első lépés, hogy Jézusban vetjük a hitünket. Hogy ő az, aki megoldja. Ő az, aki megoldotta ezt a problémát. Nekünk az ő fiába kell vetnünk a hitünket, a bizalmunkat. Tehát itt most a kulcs, hogy higgyünk Jézusban. A kulcs az, hogy hiszünk. És sokszor ugye, és majd látjuk többször, hogy mennyire szükséges a hit. Hogy ez a megoldásunk. Hogy hiszünk ő benne, hiszünk abban, amit ő tesz, amit ő tett. És sokszor talán úgy tűnik, hogy ez egy ilyen logikátlan, vagy ilyen észszerűtlen ez a lépés. Hogy pusztán elég? Ugye itt vagyunk ebben a dilemmában, hogy akkor hogyan lesz menekülésünk? Hogyan tudunk meggyógyulni ebből a betegségből? Elég ez, hogy én hiszek Jézusban? Csak képzeld bele magadat, ott vagy egy betegségben, aminek azt mondja, hogy ez gyógyíthatatlan. És az orvos pedig azt mondja, hogy vedd be ezt a pirulát. És ez elég? És az orvos azt mondja, igen. De olyan, ugye, olyan logikátlannak, olyan észszerűtlennek tűnik ez az egész, hogy pusztán ennyi, hogy én ezt megteszem. Igen. És hogy a baj ott van, amikor az ember ugye, ehhez a hithez hozzá akar tenni, hogy hiszek, de még azért valamit kéne tennem. Hiszek, de De azért még ugye hozzányúlunk a törvényhez, vagy a cselekedetekhez, vagy valamiféle vallási dolgokhoz, amit úgy gondoljuk, hogy azért tenni kell. De azt mondja, hogy nem. Csak higgy ő benne, mert ezen keresztül jön el az igazság. És csak így gondolkozz azon. Tehát így hadd győzzön meg minket ez, hogy van-e észszerűbb annál, mint hogy a teremtmény hisz az ő teremtőjében. Ez teljesen logikus, nem? Teljesen észszerű dolog. Hogy mi rábízzuk magunkat a mi teremtőnkre. Hogy ő mondja, a teremtő, és mi csak egy teremtmény vagyunk, akkor én rábízom magamat, hogy én azt teszem, amit ő mond. És tudod, a hit az nem egy ilyen kísérlet. Vagy a hit az nem egy ilyen opció, egy ilyen lehetséges választási lehetőség. Van a hit, van a cselekedetek, van ennek a mixe, és aztán még nem tudom, még az ember ugye kitalált mindent, mert olyan nagyon jó dolgokat tudunk kitalálni, ilyen bölcsek vagyunk mi ezekben a dolgokban, hogy miket tudunk kitalálni. De a hit az nem egy ilyen kísérlet, hanem nincs más lehetőség. Nincs más választás. Hogy Isten azt mondja, itt ez a levél arról beszél nekünk, hogy higgy, hogy a hit által jön el a gyógyulás. Hit által jön el az igazság. Hit által jön el a megváltás. Nincs más, csak a hit. És nincs más megoldásunk. De ugyanakkor ugye a hit az nem egy ilyen, tehát a hit egy eszköz. Nem egy ilyen, nem a végcél. Mi nem a hitben hiszünk. Nem a hitet akarjuk elérni, hanem Jézust. És ugye az csak egy eszköz a kezünkben. Ugye vannak olyan gyülekezetek, akiknél ezt látjuk, hogy ha van a hited, tudod. És akkor, hogy valahogy a magát, mintha a hit valami erő lenne, vagy valami tulajdonság, vagy nem tudom, amit így meg lehetne szerezni. Vagy amiben így lehet hinni. De a hit az egy eszköz. Mi belekapaszkodunk hittel Istenbe, abban, amit ő végez, amit ő tett. Tehát hittel kapaszkodunk, hittel fogadjuk el, hittel nyerhető ez el, és nincs más megoldás. Olvassuk a 23. verset, és a 22. a végét, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Pál, mintha egy kicsit hirtelen így visszatérne az előző témához. Hogy mindnyájan vétkeztünk, hogy mindenki vétkezett. És ugye úgy is beszél itt, és ez a lényege is majd, látjuk az elkövetkezendő versekben is, és ez ebben is. Hogy az evangélium általánosan mindenki számára elérhető. De maga a bűn, vagy a bűnössége is, tehát maga a szükség is általános, mert mindenki bűnös, és mindenki vétkezett, tehát mindenki szűkölködik. Tehát, hogy mindenki általánba véve, mindenki vétkezett, általánosan mindenki, de maga az evangélium is általános. Tehát mindenki számára elérhető, mindenki megkaphatja. Mert senki nem tudja elérni Isten mércéjét. És ezért ugye mindenkinek szüksége van erre. Olvassuk a 24. verset. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tehát itt kezdi Pál megválaszolni, hogy hogyan is lehetséges akkor ez. Hogyan is van a mi megváltásunk? Hogyan is kapjuk meg mi ezt az igazságot, ezt az igaz mi voltat? És nagyon érdekes szavakat használ itt Pál. Jogi és kereskedelemben előforduló kifejezéseket használ. Majd mindjárt átérünk ezekre a szavakra, de először is Isten azt mondja, hogy ugye ingyen igazít meg. Ingyen igazít meg téged kegyelemből. Ugye nem azért teszel, vagy nem azért, mert mi teszünk valamit, nem azért, mert mi jó fejek vagyunk, vagy szimpatikusak vagyunk Istennek, nem azért, mert tettünk, vagy valahogy viselkedtünk, hanem Isten ingyen ezt kegyelemből teszi. Az ember az üdvösségéhez, vagy ehhez az igaz voltjához, vagy a megvásárlásához nem tehet semmit, nem tehet hozzá semmit. Ez egy ajándék. Ezt Isten kegyelemből, vagy egy ajándékból adja. Ezért mi nem tudunk fizetni. Nem lehetséges ezért a fizetség, vagy a fizetés. Nincs kitéve egy tábla, hogy ugye mennyibe kerül. Hogy Isten mennyiért adod az üdvösségemet. Mennyiért bocsátod meg az én bűnösségemet. Mennyiért ad nekem igaz mi voltat. Ugye nincs kitéve egy tábla, hogy mennyibe kerül, hanem az van kitéve, hogy ingyen, hogy kegyelem, hogy csak el kell fogadni. És hogy ez egy lehetetlen, tehát ez egy lehetetlenség, hogy mi az ingyenért ugye fizessünk. Hogy ez tehát olyan, mint amikor mész egy áruházba, és ugye ott kínálgatják a kóstolókat, igaz? És ugye az a kis hostess lány, ott nincs felkészülve arra, hogy ezért pénzt fogadjon el. És ez lehetetlen, hogy te ezért fizess. És ugyanígy, hogy mi az üdvösségünkért fizessünk, az lehetetlen. Ez képtelenség. Nincs rá mód. Nem lehet, nincs ilyen opció, hogy mintha, és én erre nem vagyok így felkészülve, de talán nem is jó szó ez rá, hogy ez így, nincs ilyen hely, nincs ilyen kassa, amiben befizethetnél. Mert nincs. Mert valójában ugye, ami bűneink olyan ugye messzire vittek, hogy olyan mélységben vagyunk, hogy abból nem tud, nincs mit, nem tudunk fizetséget adni. Hogy ahhoz ugye Jézus drága vére kellett, és azt majd látjuk. Tehát mi nem tudunk ehhez adni. Egyszerűen ez lehetetlen. Ez képtelenség. És ezt a jogi kifejezést használja itt Pál, hogy igazzá, mindjárt olvasom, 24-es vers. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből. Tehát ez az igazítja, hogy így igazzá tesz minket Isten. És ez egy jogi kifejezés, ami azt jelenti, hogy így folyamatosan igaznak nyilvánít. Mintha bíróságon, ugye használtuk ezt a példát is a múlt órán a végén, hogy ott vagyunk a bíró előtt, és ugye ezt az ítéletet kapjuk ott, hogy folyamatosan Isten igaznak nyilvánít minket. Ugye ezt teszi velünk Jézus, hogy folyamatosan igaznak nyilvánít. Ugye ezért nem kapjuk meg az ítéletet, mert folyamatosan igaznak vagyunk nyilvánítva. Hogy ez olyan hatalmas dolog, hogy Isten úgy néz ránk, mintha soha, semmikor nem vétkeztünk volna. Hogyha mi mindig, mindenkor a törvényt betöltöttük volna, hogy ezt az igazságot tulajdonítja nekünk Isten, folyamatosan. Mint ahogy Jézus folyamatosan igaz és tökéletes és szent, Isten ezt az igazságot adja nekünk a Jézus miatt. Látjuk-e így magunkat, vagy látod-e így magadat? Hogy így néz rád az atya, hogy az én gyermekem, aki így az. Mindig. És tudod, amikor, ugye milyen, hányszor megyünk úgy oda Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hogy megint vétkeztem. Hogy megint elbuktam ebben. És mi Istennek a válasza? Mi az, hogy megint? Én nem emlékszem erre. Te igaz voltál. Igen, most elbuktál. Megvallottad. De én úgy nézek rád, hogy te most buktál el ebben először. Mert ő nem... Tehát ott igaz vagy. És ő elfelejti azt, vagy így megmos abból, és rád teszi az ő igazságát. Ahogy úgy énekeltük is ebben az utolsó dalban, hogy ő az én... Mi volt ennek a... utolsó verszaknak a szöveg. Igazság lesz nekem, díszöltönyöm. Hogy mi ezt az ő ruháját, az ő igazságát kapjuk meg. Ugye ez a mi dicsekedésünk, hogy ebbe vagyunk felöltözve. És mi ezt kapjuk, ebbe vagyunk folyamatosan. Az ő igazságában. Ugye milyen érdekes ez. És hogyan lehet ez? Mert ugye Pál így bontja ki nekünk ezt az egészet, hogy igen, hiszünk Jézusban, de hogyan is lehetséges ez? Hogy ugye megkapjuk az ő igazságát, de hogyan kapom meg az ő igazságát? Hát úgy, hogy ő megváltott minket Jézus Krisztus által. És itt Pál egy ilyen kereskedelmi kifejezést használ. És mikor használták ezt a kifejezést? Vagy hol? Hát a rabszolgapiacon. Amikor megváltották a rabszolgákat. Amikor megváltotta egy ember, megvett egy szolgát, egy rabszolgát, és felszabadította. Ugye kifizette érte az árat, és azt mondta, hogy igaz vagy. Egy szabaduló levelet adott neki. És azt mondta, hogy én felszabadítalak. Kifizettem érted az árat, most már igaz vagy, szabad vagy. Most már nem köt a lánc, azt teszel, amit akarsz. Ugye folyamatosan igaz vagy, folyamatosan szabad vagy most már. Nem vagy többé rabszolga. Ugye itt ezt a kifejezést használja Pál, hogy mint egy kereskedő, aki felszabadít egy rabszolgát. És ugye ezt teszi velünk Jézus. Mi a bűn szolgái voltunk, a bűn rabszolgái voltunk. És fogta magát, eljött erre a piacra, eljött erre a világra. És kifizette értünk az árat. Ő megvásárolt minket. Az övéi lettünk újból, és azt mondja, hogy szabad vagy. Tessék, most már nem vagy a szolgája a bűnnek. Nem vagy elkötelezve annak. Ugye ez az érdekessége a bűnnek, ez csak itt egy kicsit megjegyezve, hogy azt gondolja az ember, hogy ott szabad, de valójában ugye a világban, vagy a bűnben ő szabad. Azt tesz, amit akar, de valójában az ember nem látja, hogy rab, hogy meg van kötözve, hogy nem tud eljönni, nem tud elszakadni. Úgy lehet, hogy azt gondolja, hogy milyen jó buli, meg szabad vagyok, de nem. Valójában egy rabságban van. És ugye Isten ebből a rabságból hozott ki minket. Ebből szabadított fel minket. Eljött Jézus, és kifizette. Ugye egy rabszolga képtelen ezt megtenni. Hát miből? Miből? Hát rabszolga vagyok. Nincs fizetése egy rabszolgának, ugye? Ezért rabszolga. Kiment dolgozni a földre, vagy bárhová, ütötték, verték, dolgoznia kellett reggeltől estig, és nem kapott a hónap végén pénzt. Ugye nem utaltak át neki a bankszámlájára. Nem tudott összegyűjteni, hogy na, itt van egy évi fizetésem, már elmegyetek szabadon. Ugye nincs. Egyszerűen, ha valaki rabszolga volt, lehetetlen volt, hogy megszabaduljon. Lehetetlen volt. Csak úgy, ha valaki jött, és megvette, és azt mondta, hogy szabad vagy. És ugyanígy, mi nem tudunk. Az ember nem tud a bűnéből maga megszabadulni. Csak akkor, ha Jézus jön, és ő felszabadítja. És Jézus jött, és ő eljött, és ő felszabadított minket. Ő megváltott minket a mi bűneinkből. És ugye ezért mi most igazak vagyunk. És most mi szabadok vagyunk most már a bűntől. És élhetünk szabadon Istennel. Ugye ő az, aki felszabadított minket, aki megszabadított minket Jézus által. Olvassuk a 25-ös és a 26-os verset. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Tehát hogyan lehetséges ez? Ugye megint próbálja Pál még jobban megmagyarázni, hogy hogyan lehetséges ez a megváltás. Ugye, hogy Isten őt rendelte engesztelő áldozatul. De miről beszéltünk az óra elején? Hogy ugye szükség volt erre, szükség volt arra, hogy az ítélet is, tehát az igazság is meglegyen, és az ember is megmeneküljön. Ugye szükség volt egy áldozatra. Mert ugye Isten nem engedhette csak úgy el a bűnt. Ugye akkor ellent mondana az ő igéjének, az ő szavának. Ugye bűnért halál jár. A bűn büntetése, a következménye a halál. Ugye ez a törvény. A törvény szegésért bűn halál volt a fizetség. És ha ez nem történik meg, akkor Isten nem igazságos. De Isten igaz, Isten igazságos. És ugye ezért, ugye, hogy Isten megoldja ezt a helyzetet, Isten saját magát áldozza fel. Saját magát adja oda, az ő fiát adja oda engesztelésül. Ugye őt, a fiát rendeli engesztelő áldozatul. Ugye az ő vére volt ez az engesztelő áldozat. Ugye azért, hogy minket megmentsen. És ugye így a törvény is ki lett elégítve, meg lett elégítve. Mert a törvény ezt követelte, hogy ezt kiabálja, hogy kell a halál a bűnért, a bűnösért. De Isten meg ott van, hogy szereti az embert, és nem akarja, hogy elveszem. És ezért ugye Jézus jön, és ugye ő hal meg a bűnös helyett. És ugye Jézus halála teljesen kiengesztelte Istent. Kiengesztelte a törvényt. És most már nincs semmi követelése. Most már nincs semmi követelés. Nincs követelése tőled vagy tőlem. És ugye ezért úgy a miénk, ahogy itt újból olvassuk, hogy akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa Isten. Tehát hogy ez a követelés, ez betöltődött, hogy többé már nincs, nem kell. Nincs szükség erre a követelésre. És ugye, amikor az ember úgy gondolkozik, hogy elhiszi a kárhoztatást, amikor jön a gonosz, és kárhoztatja az embert, hogy te mit tettél, hogy nézd meg, milyen bűnös vagy, akkor mondhatod azt, hogy de már nincs követelés, mert Jézus kifizetett minden árat. Amikor ott van egy, ugye ott vagyunk, veszünk valamit, megírjuk a szerződést, kifizetjük, miénk, aláírva, ugye onnantól kezdve már, aki eladta nekünk azt a valamit, ugye nem lehet már követelése. Kifizettük, ott a bizonylat, megkapta a pénzt, minden jogos, minden tiszta, nincs követelés már. Ugyanígy, amikor ugye a rabszolgapiacon megvették azt a rabszolgát, utána már az eladó nem mondhatta, hogy de ő többet ér, még kérek szépen 50 ezüstöt. Nincs ilyen. Ki van fizetve? És ugye nincs több követelés. Ez egy hazugság. Ilyen nem lehetséges. El vagyunk pecsételve. Az övéi vagyunk. Nincs már legtöbb követelés. Amikor emberek azt mondják, hogy de neked még kéne tenned. Te még ugye láttuk ezt az apostolok cselekedeteiben. Akkor váltok igazzá, ha teszitek a törvényt is. Nincs már több követelés. Hogy nem kell még plusz nekem, hit és majd megfelelek. Mert ez nem igaz. Ki van fizetve minden? Ez egy hazugság. Ez ilyen nincsen. Ez ilyen, mintha megszegnék ezt ezt a szerződést. És ugye mi egy szerződésben, mi egy szövetségben vagyunk az Úrral. És ő igaz. És ugye nincs több követelés. Minden ki van fizetve. Minden adósságunk. És ugye, ha mi ezt elfogadom, ha én ezt hittel elfogadom, akkor ez az övé, akkor ez az enyém. És minden bűnöm meg van bocsájtva. Minden bűnöm. És nem kell semmi más tennem. Ugye, mondják az emberek, hogy ha lehet hallani neked, hogy igen, hiszed, de jó, de tudod, nálunk van ez a különleges tudás. És gyere, és szerezd ezt meg, és majd akkor tiéd lesz az igazság, mert tiéd lesz a szabadság. Voltam itt bent a Bartók művelődési házban egy pár hete, és volt valami kiállítás ott, valamiféle egyház, vagy nem tudom kik, hirdették, hogy önnáluk van az igazság, ott ilyen szórólapokon, és elolvastam az egyiket. Mindegyikben az volt, hogy arról szólt, és az annyira sajnálom ezeket az embereket, mert mind arról szólt, hogy el kell végezned valami tanfolyamot, el kell menned egy bizonyos helyre, egy bizonyos tanfolyamot, egy bizonyos könyvet, egy bizonyos embernél, egy bizonyos helyen. Csak ott, csak őnála, csak ebben van. És ott majd megkapod, és hogyha majd ezt megtanulod, és megérted, akkor majd jön a felvilágosodás, akkor majd megvilágosodsz. Ugye milyen terhet tesznek az emberre, igaz? De Isten nem tesz ilyen terhet ránk. Hogy nem kell, azt mondja, hogy na majd, ha ezt a színvonalat eléred, vagy ezt a tudást eléred, vagy megkapod, akkor, hanem ha hiszel, akkor a tiéd, akkor tiéd az én igazságom, akkor tiéd Jézus igazsága, akkor megvan, és üdvösséged van, és megnyílnak a szemeid, és nem kell több, nem kell más. És nem kell más valamiféle cselekedet, nem kell ellátogatnunk egy zarándok helyre, nincs szükségünk valamiféle megtapasztalásra, vagy valami vallásos élményre, hanem csak hittel elfogadni ezt. Csak hittel elfogadni. És akkor Jézus igazsága a miénk. És ugye megszületik ez a csere, hogy a mi bűnünket, ugye ő kapja meg. Ő rajta lesz. És mi megkapjuk az ő igazságát. Ugye a mi bűnünk ő rászállt. Ott a kereszten Jézus átokká lett. És minden bűnt, az világ minden bűnét, az emberek minden bűnét, a múltban, a jelen, a jövő bűnöket, Jézus, Isten mindet ő rávetette, az enyémét, a tiédét is. És ugye ez volt a csere. Mi ezt adtuk. De ő meg az igazságát adja nekünk. Milyen hihetetlen, milyen hatalmas dolog ez, milyen fantasztikus dolog ez Istentől. És ugye mi megkapjuk Istennek, megkapjuk Jézusnak az igazságát. Azt, hogy azt az igazságát, amiért mi mehetünk az Atyához, ami miatt ő elfogad minket. Ezt kapod, ezt kapjuk hitáltal. Olvassuk a 27 és 28-es verset. Hogyan lehetséges ekkora dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvény által. Hiszen ezt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Ugye a kérdés, ugye több kérdés hangzik el ebben a levélben. És ugye ez a kérdés leleplezi az embereknek a szívét. Leleplezi a kérdezőnek a szívét. A kérdéseink ugye lelepleznek minket. Ugye vigyázz, mit kérdezel? De ezért persze kérdez. Mert az ember ugye szeret dicsekedni. Mit olvasunk itt? Hogy akkor hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Hát az ember, hát úgy őszintén, hát szeretünk dicsekedni. Hát az ember szeret dicsekedni. És maga ugye a zsidó vallás az így épült föl, ők így találták aztán ki, hogy dicsekedhessenek. Mert ők dicsekedtek. Hogy nézd meg, mi miket teszünk. Nézd meg, mi milyen szentek vagyunk. Adjuk a tüzetet a mentából, meg mindenből. Ugye, ők úgy mentek az utcán az életnek a farizeusok, hogy összefogták a köntösöket, hogy véletlenül se érjen hozzá egy bűnöshöz sem, mert akkor az már tisztátalanná tesz minket. És mi vagyunk az igaz emberek, mi vagyunk a törvénytudók. És ugye dicsekedtek ezzel, hogy ők milyen klasszok, ők miket tesznek, meg miket nem tesznek. Micsoda szokásaik voltak, milyen törvényeik, milyen aprólékosan ugye betartották. És dicsekedtek. És az ember ma is dicsekszik, nem? Képzeljétek el, ma evangelizáltam. Ma bizonyságot tettem 5 embernek a munkahelyemen, vagy az iskolában, vagy bárhol, vagy az utcán. És persze, ez így jó, meg szeretjük ezt, ez jó elmondani, meg bátorító, de időnként az ember miért mondja ezt? Mert hát dicsekszik. Mert szereti azt, hogy igen, tényleg? Na, mesélj! És ő van a központban, és hogyan csináltad? És el is jöttek a gyülekezetbe, milyen nagy dolog az. Az ember szeret dicsekedni. De ugye, amit itt látunk, amit itt olvasunk, a mi vallásunkban, nem szeretem ezt a szót, a mi hitünkben, vagy a mi kapcsolatunkban Istennel, ugye itt nincs helye a dicsekedésnek. Mivel tudok dicsekedni? Mivel? Mit tettem? Hát nézzük meg! Odaadtam az én bűneimet. És Isten adta Jézus igazságát. Ez az én dicsekedésem. Ezzel tudunk dicsekedni. Hát ezzel meg az ember ugye nem dicsekszik. Hogy, hát, és mit teszel ezért? Hát, hiszek. Hát elfogadom. Ajándékba, ingyen, kegyelemből. Én nem vagyok rá méltó, egyszerűen csak az enyém. Ugye egy pici, kicsi részünk van csak ebben az egészben. Ugye az, hogy elhisszük. Csak ilyen halkan mondom. Csak ennyi a dolgunk. Csak ennyi a dolgunk. Hogy elhisszük. Hogy átvesszük az ajándékot. Semmi más. Ugye lehetetlenné válik a dicsekvés. Hogy egyszerűen képtelenség. Képtelenség. És az a baj, amikor a járásunk Istennel nem ilyenné válik. Amikor a járásunk Istennel, járásunkban Istennel van dicsekedésre való okunk. Mert ott, akkor ott valamit mi teszünk, tudod, és akkor na, hogy ez nem a mi érdemünk. Mert az övé, ő tette, ő végezte el. És tudjuk, hogy minden kegyelemből van. Hogy minden az ő jó indulatából. Hogy nem a mi érdemünk. És nincs okunk, nincs lehetőség a dicsekedésre. És ugye ez azért okoz egy botránkozást. Ugye Pál mondja is majd, hogy a kereszt üzenete, ugye a zsidóknak botránkozás, a görögöknek meg bolondság, a pogányoknak. Mert valahogy az ember, azt gondolom, ezért is szereti mutogatni magát. Szereti mutogatni, hogy mit ért el. De valójában mi nem érünk el semmit. Valójában mi nem teszünk semmit. Csak elfogadunk. Kitárjuk a kezénket, és mondjuk, hogy Uram, köszönöm, hogy ingyen nekem adod ezt. Olvassuk a 29-es és a 30-as verset. Vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem, a pogányoké is. Bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéletlent hitből, és a körülmetéletlent pedig hit által. Ugye, akkor újabb kérdés vetődik fel, valószínűleg a zsidóktól, hát akkor ki kaphatja ezt? Mert kicsit ilyen félve kiteszik fel ezt a kérdést, mert félnek Pál válaszától, hogy az a világ, már sejtem, hogy akkor mit fogsz mondani. Hogy ki kaphatja akkor ezt? Mert ez nagyon úgy néz ki, hogy akkor, és adja meg magában a választ, hogy akkor ezt mindenki. És ez ilyen ijesztő, ugye? Hogy hát akkor a pogányok is? Akkor minden ember. És Pál azt mondja, hogy hát igen, minden ember, a zsidók is, hitáltal, és a pogányok is, igen, a pogányok is. Pogányok is hitáltal üdvözülnek, a pogányok is hitáltal kapják ezt meg. Ugye hitáltal igazítja meg őket. Ugye, vagy Isten kizárólag a zsidóké? Nem, a pogányoké is. Bizony, a pogányoké is. Igen, a pogányoké is. Ugye ezt minden ember megkaphatja. Hát én nem mondhatod magadra, hogy hát én ezt nem kaphatom meg. Mert itt van az igében, hogy mindenki megkaphatja. És nem mondhatjuk másra, hogy ő azt nem kaphatja meg. Mert mindenki, ő is megkaphatja. Minden ember. Minden embernek itt van ez a lehetőség. Minden ember számára nyitva van ez a kapu. Isten mindenkinek felkínálja a megtérést. Mindenkinek adja ezt a lehetőséget. Jézus mindent, mindenkiért megfizette. Mindenkiért kifizette. Ugye a kérdés itt csak az, hogy valaki átveszi-e ezt az ajándékot. Hogy ez az ember felelőssége. Ugye? Hogy ő kínálja, és én elfogadom-e. Vagy azt mondom, hogy jaj, hát én nem vagyok méltó erre. Persze, hát senki nem méltó. De elfogadjuk-e? Csak az a részünk, hogy elfogadjuk, és mindenki elfogadhatja. Nincs kizárva senki ebből. És mi sem zárhatunk ki senkit ebből. Nem mondhatjuk ezt senkire. Hogy ő már nagyon bűnös. Nem, mindenki számára nyitott ez a kapu. És olvassuk befejezésül a 31-es verset. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Szó sincs róla. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Vissza megint a törvényhöz. A törvényhez. Tehát, mintha az ember, a kérdezők, mintha azt gondolom, hogy Pál látná a kérdezők szívét, ugye nehezen értik ezt meg. Hogy akkor ugye semmi haszna a törvénynek? Érvénytelenné tesszük a törvényt? Hát, hú, Pál, hát te Isten károgló vagy, hát hogy adod ezt? Ugye, és gondolom, hogy sokan nem értették ezt, hogy akkor ez lehetetlen, hogy akkor a törvény, akkor mire is való? Akkor semmi haszna ennek az egésznek, hogy akkor a hit számít, és semmi nem számít, csak a hit. És hogy Pál újból visszakanyarodna ehhez, és újból elmondja az embereknek, Nem arról van szó, hogy érvénytelenné tesszük a törvényt, vagy azt mondjuk, hogy nem ér semmit a törvény. Hanem Pál azt mondja, hogy nem a törvény cselekvése teszi igazzá az embert. Hogy a törvény nem erre adatott. Ugye, és Pál azt mondja, hogy nem teszem semmisé a törvényt, hanem csak elmondom, hogy a törvény az nem erre adatott, hanem arra, hogy felismerhetővé váljon a bűn. Hogy ebből származik ugye a felismerés. És ugye nem azért adta Isten, hogy ezen keresztül az ember megpróbálja magát megmenteni. Mert a megmenekülés, mert a megigazulás, a szabadság, a megváltás az Jézus Krisztuson keresztül jön, az ő vére által, az ő kereszten elvégzett áldozata által, és nem a törvény által. A törvényből felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. És remélem, hogy mindjárt úgy vagyunk, az a reményem, hogy így mindjárt úgy kiálltjuk, hogy igen, én nem tudom beteljesíteni a törvényt. Én képtelen vagyok. És kiáltunk, hogy Uram, akkor ments meg. És ő meg is ment. És azt mondja, hogy tessék, itt van az én fiam, én odaadtam. És hidd el az ő munkáját a kereszten. Hidd el az ő elvégzett áldozatát. Hidd el, hogy a te bűneidért is ő meghalt. És ha te ezt hiszed, akkor megkapod az ő igazságát. Megkapod az ő szentségét. És igaznak vagy nyilvánítva. És fel vagyunk szabadítva a bűntől. És többé nem vagyunk rabszolgák. És ez, amire el kell jutnunk. És ez az fontos, amivel szeretném csak befejezni. Hogy ebben éljünk. Hogy ebben élj, ebben jár nap mint nap. Hogy folyamatosan igaz vagy. Hogy visszamenni, és kérni Istent, és ő megbocsájt. És nem azt gondolni, hogy nekem kell valamit munkálnom. Nekem valamit most ezért tennem kell, hogy Isten megbocsásson. Mert én már olyan régóta vagyok keresztény. Nekem most már valamit azért, de most már jó lenne, hogyha tennem kéne. Nem, ez lehetetlen. Ugye erről beszéltünk. Lehetetlen, hogy mi fizessünk a bűneinknek a megbocsátásáért. Ez képtelenség. Ugye ebben járj, ebben élj, hogy csak elfogadjuk. És ugye amikor mi ezt így jobban és jobban megértjük, miből ebben járunk, akkor fogunk növekedni a kegyelemben. Hogy hú, engem Isten mennyire szeret. Hogy még ma sem kéri tőlem azt, hogy valamivel pótoljam ki még a hitet, valami jó cselekedettel. Nem. Nem csak újból hozzá kell mennem. És ugye hiszem, hogy ez a nagy kegyelem, ez a szeretet, amivel van Isten felénk, ez az, ami minket majd egyre-egyre jobban távol tart a bűntől, és visz az igaz úton, és visz abban, hogy ne tegyük a bűnt. És ez az, ami majd megutáltatja velünk a bűnt. Ez az, amitől mi majd jobban és jobban megutáljuk. Hogy egyre jobban, mélyebben így megízleljük az ő kegyelmét. Meglátjuk, hogy milyen nagy dolgot tett velünk. Hogy ugye folyamatosan igaznak lát minket. Hogy úgy, mintha soha nem vétkeztünk volna. Mintha most először tettük volna. Ugye? És hogy jelenti ki nekünk Isten ezt lépésről lépésre. Visz hozzá közel, és visz el távol a mi bűnünktől. De járj a kegyelemben, nap mint nap. Járj ebben, alkalmazd ezt ma is az életedben. Nem csak a megtérésedkor, hanem minden nap majd az életedben. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked a kegyelmedet, és csodálatos, és felfoghatatlan, és hatalmas, és lenyűgöző. És köszönjük, Uram, hogy az élet kevés ahhoz, hogy megértsük. Kevés, hogy meglássuk a mélységét. Kevés, Uram, meglátni a Te művednek a nagyságát. És csak azért imádkozom, Uram, hogy bár mennyire lehetséges ez itt ebben az életben, amennyire a mi értelmünkkel fel tudjuk fogni, a szívünkkel át tudjuk ezt így hordozni, csak hadd értsük meg még jobban, hogy Te mit tettél. Hogy milyen nagy üzenete van a keresztnek. Milyen nagy üzenete van ennek a jó hírnek. És ez a hatalmas kegyelem, ez a hatalmas szeretet, egy irgalom, amivel vagy felénk, az így árad ránk jobban és jobban. És hadd vigyen minket, hadd tartson minket a helyes úton. És köszönöm, Uram, hogy Te ezt választod a megváltásunknak ezt a módját választottad. A bennünk való munkálkodásnak ezt a módját választottad. Hogy így a szereteteden, a kegyelmeden keresztül teszed ezt. Nem a törvényen, nem, nem a cselekedeteken, hanem így abban, hogy így hiszünk benned, és te vagy az, aki ezt így munkálod bennünk. És kérlek, hogy végezd ezt a munkát bennünk, amit elkezdted, és áld meg a mi életünket, és áld meg a közösségünket, áld meg, Uram, ahogy együtt töltjük az esténket, és áld meg a hétvégénket, áld meg a vasárnapi Isten tiszteletünket. Légy közöttünk, Uram, és így szolgálj továbbra is mi felénk. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.